gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 15 dzień listopada, godzina 11 wybiła. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ponad 9,5 tysiąca zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 12 osób. Noc na granicy minęła relatywnie spokojnie, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych. 6,8% wyniosła inflacja w październiku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. 9512 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 12 osób. W szpitalnych oddziałach covidowych jest ponad 14 100 pacjentów, o 550 więcej niż wczoraj. Z respiratorów korzysta 1204 chorych. Austria wprowadziła lockdown dla osób niezaszczepionych, a we Francji od dziś obowiązuje nakaz noszenia maseczek w szkołach. Europa jest obecnie epicentrum pandemii. Szacuje się, że w liczących niemal 9 milionów mieszkańców Austrii niezaszczepionych są 2 miliony osób. Tacy właśnie mieszkańcy od dzisiaj mogą wychodzić z domów jedynie do pracy, na niezbędne zakupy lub do lekarza. Na ulicach miast mają pojawić się dodatkowe patrole policji, by sprawdzać szczepionkowe certyfikaty. Francja wprowadziła z kolei obowiązek noszenia masek w szkołach. W Holandii w weekend wszedł w życie częściowy lockdown. W Berlinie, aby wejść do restauracji, baru czy fryzjera, trzeba będzie być zaszczepionym. Najgorsza w Europie sytuacja panuje teraz na wschodzie kontynentu, głównie w Rosji i na Ukrainie, ale także w Bułgarii, Rumunii czy Estonii. Według WHO w ubiegłym tygodniu na kontynencie zanotowano aż 2 miliony nowych zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Noc na polsko-białoruskiej granicy minęła relatywnie spokojnie, powiedział w Polskim Radiu Białystok rzecznik koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn dodał jednak, że doszło do kilku incydentów. Były pewne próby masowego wkroczenia na polskie terytorium, były różnego rodzaju prowokacje, ale one nie odbiegają od tego, co dzieje się w ostatnich tygodniach. A biorąc pod uwagę ciągłą dowózkę migrantów na granicę, ciągłe prowokacje strony białoruskiej, no możemy ocenić tę noc jako relatywnie spokojną. O próbie siłowego sforsowania granicy poinformował Polskie Radio Michał Tokarczyk z Komendy Głównej Straży Granicznej. Odnotowaliśmy 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej wobec 37 osób. Wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Zanotowaliśmy również jedną siłową próbę przekroczenia granicy państwowej w miejscowości Szeremcha. Tam grupa około 60 osób usiłowała sforsować granicę przy pomocy siły, rzucali kamieniami oraz gałęziami w kierunku polskich służb. Tej grupie udało się całkowicie zapobiec. 47 migrantów zatrzymała także podlaska policja. Ludzie ci zostali przekazani Straży Granicznej. Jest zgoda w Unii Europejskiej na sankcje wobec Białorusi za atak hybrydowy z udziałem migrantów. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Teraz kraje członkowskie sfinalizują pracę nad czarną listą i po jej opublikowaniu w unijnym dzienniku urzędowym będzie wiadomo, kto został objęty restrykcjami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sankcje mają być nałożone na prawie 30 osób i firm zaangażowanych w sprowadzanie migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, następnie przewożenie ich do granicy z Unią i siłowe przepychanie przez nią. Na czarnej liście mają się znaleźć na przykład białoruskie linie lotnicze Belavia, które przodowały w procederze sprowadzania migrantów. Mimo że ostatnio deklarowały, że nie będą przyjmować na pokład samolotów obywateli Afganistanu, Iraku, Jemenu i Syrii latających z Dubaju na Białoruś. Restrykcjami mogą być także objęte linie z Syrii i Iraku. Ostrze sankcji nie dotknie natomiast tureckich linii, które wstrzymały współpracę z Belawią i nie będą już sprzedawać biletów migrantom na loty do Mińska. Część krajów chce także, by lotnisko w białoruskiej stolicy zostało objęte sankcjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w październiku wyniosła 6,8% w skali roku. Natomiast w porównaniu do września tego roku ceny towarów i usług wzrosły o 1,1%. Dzisiejsze rozszerzone dane pokrywają się z tak zwanym szybkim szacunkiem GUS na temat inflacji opublikowanym pod koniec października. Dziś wieczorem reprezentacja Polski zagra w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zmierzą się z Węgrami. O szczegółach Adam Malecki. Z Węgrami Polacy rozpoczęli eliminację. Z nimi też kończą. Biało-czerwoni mają jeszcze matematyczne szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Jednak Anglia musiałaby przegrać San Marino, a nasi musieliby wysoko ograć Madziarów. Czyli szanse są żadne. Trzeba liczyć na siebie, a także na kibiców, którzy wypełnią Stadion Narodowy. Mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Stadion jest cały wyprzedany od długiego czasu, także spodziewamy się kompletu widzów. Z Węgrami jest taka sama sytuacja, jak była z naszymi kibicami w Andorze. Zakaz na jeden mecz zorganizowanej grupy kibiców.

Wybitna dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal otrzymała przyznawaną przez Polskie Radio diamentową batutę. To nagroda za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżanie jej słuchaczom Polskiego Radia. Duczmal dyryguje orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą. Jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali wraz z kierowaną przez siebie orkiestrą Amadeus. Brała udział w wielu festiwalach europejskich oraz odbyła tournée po krajach Europy, obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, więc zwiedziła połowę świata. Wczoraj podczas uroczystości w studiu koncertowym imienia Lutosławskiego Agnieszka Duczmal odebrała diamentową batutę, którą wręczyła jej prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio korzystało i nadal korzysta z Pani talentu, niespożytej energii i wiedzy. Wielokrotnie doświadczało również w trudnych dla instytucji momentach oddania i wsparcia. Wszystkie lata Pani pracy artystycznej, wielowątkowe i wielowymiarowe, eksponujące muzykę polską, dzieła kompozytorów współczesnych, przybliżające publiczności kulturę muzyczną Europy i świata, sytuują Panią jako znakomitą ambasador polskiej kultury muzycznej. Imponująca liczba koncertów, wydawnictw płytowych i nagrań archiwalnych są tego najlepszym wyrazem. Pani maestro, zapraszam również do nas na estradę. Agnieszka Duczmal. Czarne kropki i batuta to są symbole naszego muzycznego języka. Języka, który zrozumiały jest na całym świecie przez wszystkie narody i z którymi mamy szczęście, my muzycy, mamy szczęście łączyć się w każdym zakątku świata. I wszyscy, tak jak powiedział Józef Haydn, rozumieją nasz język. Wszędzie są takie same owacje, wszędzie zachwyty nad tymi samymi utworami, które nas zachwycają. Wszyscy wszędzie rozumieją Amadeusa i Mozarta i orkiestrę. Wczorajszemu wydarzeniu towarzyszył występ orkiestry Amadeus pod dyrekcją laureatki. Po uroczystości oznaczeniu przyznawanej przez Polskie Radio nagrody oraz o podsumowaniu dotychczasowej ponad 50-letniej kariery z dyrygentką rozmawiała Agnieszka Jasik. Jak się pani czuje jako laureatka diamentowej batuty? Bardzo wspaniale, bardzo podniośle i szczęśliwie. To wielki zaszczyt być w ten sposób wyróżnionym, aby to jak medal Herberta von Karajana dla dyrygenta. Wyróżniono panią za całokształt pani dokonań. Czy ma pani takie momenty, o których sobie myśli pani najprzełomowe, najważniejsze w tej długiej karierze? Właściwie każda sytuacja, która związana jest z moją orkiestrą i z moim zawodem, jest zawsze naj i jest wyjątkowa, ale tym takim najważniejszym momentem było założenie tej orkiestry, podpisanie umowy z Polskim Radiem i Telewizją, potem z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. No to jest ważne, bo to była możliwość życia tej orkiestry zawodowego, pełnego, z możliwością pracy stałej, bardzo dokładnej, wnikliwej, która dawała nam zawsze satysfakcję i możliwości koncertowania. Czy jak zaczynała pani karierę, widziała pani siebie właśnie za 50 lat ponad w tym miejscu, w którym pani jest? Proszę pani, w tym wieku się nie myśli o tym, co będzie za 50 lat. Myśli się teraźniejszością i myśli się najbliższymi dniami, więc myślałam po prostu o tym, żeby działać, żeby pracować, żeby realizować moje marzenie bycia dyrygentem. Czy wszystkie marzenia się spełniły? Pewnie nie, ale na pewno wiele. Chciałam zapytać jeszcze o ten repertuar, który dzisiaj zaprezentowano w studio przy okazji wręczania nagrody. Co to były za dzieła? Najpierw graliśmy Divertimento Wolfganga Amadeusa Mozarta, Divertimento F-durka Fausta 38, potem Serenadę na smyczki Piotra Czajkowskiego i na końcu Orawę Wojciecha Kilara. To podstawowy program tego koncertu. To utwory, które były właściwie takimi kamieniami milowymi w życiu naszej orkiestry i dlatego znalazły się w dzisiejszym programie. Na koniec chciałabym panią zapytać, czego jeszcze pani życzyć, bo ma pani na koncie tyle sukcesów, że się zastanawiam, no właśnie, czego pani życzyć?

w innym tekście, w jeszcze innym wierszu odnaleźć może swoje przeżycia, swoje lęki, obawy i spróbować coś z tym zrobić. Właśnie dlatego, że Agnieszka Osiecka zwróciła uwagę na coś, czego my na co dzień nie zauważamy. Bo to są takie teksty, które moim zdaniem nie tylko oczywiście są genialne i są z nami zawsze, odkrywają przed nami nowe warstwy. Z każdym etapem one wnoszą do naszego życia inne wartości, inne przemyślenia i nawet te same teksty brzmią inaczej. Czasem wydają się bardzo lekkie, a po latach okazuje się, że one nie są takie bardzo lekkie, tylko są zupełnie o czymś innym niż nam się kiedyś wydawało i myślę, że w tym jest zaklęty geniusz Agnieszki Osieckiej. To są teksty niezwykle uniwersalne, bo to są teksty niezwykle emocjonalne, ale jeżeli nawet pozornie one się wydają przeintelektualizowane, to zawsze tam jest w każdym z tych tekstów jakiś maleńki smaczek, który mówi o tym, że pod spodem są niesamowite emocje. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było. A spektakl wyreżyserował Roman Dziewoński, a wystąpili m.in. Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski. We'll be right back. Poznaliśmy już laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2021. Wyróżnienie to jest przyznawane twórcom, artystom, wykonawcom, muzykologom, krytykom, ale także instytucjom, wydarzeniom oraz różnorodnym projektom twórczym. A statuetki wręczone zostały w 4 kategoriach. I tak oto w kategorii Odkrycie Roku Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej otrzymała gitarzystka basowa Kinga Głyk. Laureatem nagrody w kategorii Osobowość Roku został kompozytor Aleksander Nowak, a jeśli chodzi o kategorię Wydarzenie Roku, nagroda została przyznana wydaniu książki Danuty Gwizdalki-Lanki, Uwodziciel, rzecz o Karolu Szymonowskim. Za to nestorka polskiej pianistyki Lidia Grychtołówna została laureatem nagrody honorowej 11. już edycji Koryfeusz Muzyki Polskiej. Zwycięzcami, laureatami, ale także tymi nominowanymi. No, warto się zainteresować. Koryfeusze to jest bardzo honorowa nagroda i naprawdę tutaj to jest jednak wielki zaszczyt, więc radzimy zerknąć też na stronę Koryfeusz Muzyki Polskiej, a z Trójki przesyłamy swoje najserdeczniejsze gratulacje. Trójka. Program trzeci. Taniec, boks, garncarstwo albo szydełkowanie na przykład to nie dla Państwa? A może tak nauczyć się grać na perkusji, tak dla pasji, dla samorozwoju? I to nie od byle kogo, bo w Gdańsku rockową szkołę perkusji otworzył Łukasz Luk Jeleniewski, znany m.in. z formacji Lipali. Jak mówi, nie skupia się na profesjonalistach, a bardziej na tych, którzy mają potrzebę ekspresji i w naukę wkładają serce. Gdybym chciał przyjść tutaj do pana i powiedzieć, wie pan, normalnie pracuję na co dzień w biurze, ale zawsze chciałem usiąść za garami. Zazwyczaj to jest tak, wiesz, jak ktoś przyjdzie i mi coś takiego powie, to ja włożę całą energię i serce. Będę chciał mu to pokazać. Uwaga, ja spróbuję może, jak mogę, przy tamtym zestawie usiąść. Proszę bardzo. Dobrze, usiadłem. Przed sobą mam bęben centralny, bass drum. U nas to się mówi na to po prostu centralka. To jest bęben uderzany nogą, tu masz werbel i tu masz hi-hat. Hi-hat, charstonka. W czasach czarno-białych to się mówiło czynele, charstonka, tak? Bo to charston był tak jakby ojcem hi-hatu. Hi-hat. Aha, no dobra, to rozumiem. Werbel. No, to chyba wszyscy znają. Stopa, uwaga, ja spróbuję. jak dziecko, ale... Ale dobrze. Ale powiedzmy, że udało się nacisnąć pedał. Wydaje mi się, że to jest taki zestaw szkolny, on jest dość mocno już wyeksploatowany. Trzeba co jakiś czas wymieniać te membrany, stroić, bo instrument perkusyjny, nie wiem, czy każdy wie, ale się stroi. To jest żmudna robota, masz kilkadziesiąt śrub do wystrojenia. Gram z innym zespołem, inny kawałek w innej tonacji, dostrajam bębny? Nie, bębny się stroi odległościowo, czyli tomy na przykład między sobą muszą wybrzmiewać w odpowiedni sposób, muszą mieć odpowiednią odległość, czyli to robimy w tercjach i tak dalej. Musi być ta odległość, która powoduje to, że te bębny z sobą gadają, że nie ma takiego dysonansu, ale strojenie tak jakby jest dowolne kotłów czy bębnów, ale werbel możemy dostroić normalnie do dźwięku, czyli wzorujemy się na dźwięku z fortepianu, dobieramy sobie odpowiedni dźwięk, na przykład C z jakiejś tam oktawy i w ten sposób stroimy werbel, czyli on będzie, jeżeli ja nagrywam z zespołem w studio utwór, to staram się werbel wystroić tak jakby jako dominantę do tej tonacji, w której jest dany utwór. Nie zawsze na to zwracasz uwagę, ale ten werbel jak jest wystrojony, po prostu się lepiej wpasowuje w cały utwór. Powiedzmy, że już mi pan przekazał całą wiedzę, jeśli chodzi o zestaw. Natomiast pierwsza rzecz, jaką będę ćwiczył, bo jak rozumiem, ja od razu takiego rytmu, jak na początku słyszałem, nie dam rady zagrać, więc od czego bym musiał zacząć? Jak ktoś przychodzi pierwszy raz i to cokolwiek zagrać, to najpierw mu zawsze muszę wytłumaczyć, czym jest rytm, jak wygląda tak, jaki jest podział. Na początku trzeba sobie policzyć, trzeba się nauczyć trochę właśnie złapać ćwierćnutę, co to jest ósemka, żeby wiedzieć, jakie podstawowe rzeczy, ale zazwyczaj to trwa 15 minut. Uwaga, proszę państwa, będę próbował. Proszę, w prawą rękę łapiemy. Masz to. 4, wolniej trochę. 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3. I teraz tą stopę w unisono z hi-hatem na raz uderzysz stopę, tak? I na 3 uderzysz werbel. Licz sobie. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Proszę bardzo. O, jaki zdolny radiowiec. Państwa, mogę to spodziewałem się tego, ale coś czuję, że tu jeszcze przyjdę. Teraz w swobodny sposób możemy zamienić te wartości rytmiczne na ósemki, na szesnastkę. Szesnastkę jeszcze chyba nie, bo to bardzo szybko. Raczej mówię o hi-hecie, nie o wieku oczywiście. Próbowałem pana naśladować, jeszcze chyba... Jeszcze chwila, jeszcze myślę tydzień i wtedy pogadamy. Także to jest kwestia cierpliwości. Ja z powrotem wpuszczę mistrza za bębny. To jest taka podstawa. Oczywiście mówimy o rytmie w muzyce rozrywkowej. Nie mówimy o orkiestrze, o jakichś jazzowych rzeczach i tak dalej, ale wszystko to jest praktycznie to samo. Czyli jak ty grałeś ten podstawowy rytm, który od razu ci zażarł, bo jesteś człowiekiem wielkiego talentu. Dziękuję. Grasz ten podstawowy rytm i zaczynasz sobie robić dodatki, tworzyć. Czyli trzymasz tą bazę rytmu, musisz się trzymać w tym takcie. A wszystkie twoje synkopy, dogrywki i tak dalej, to jest już twoja inwencja, twoja wyobraźnia. Jeżeli opanujesz to najpierw technicznie, to jesteś w stanie zagrać wszystko. Dobrze, posłuchamy, sprawdzimy. Dobra, prosty grób. Powiedzmy, że ja coś takiego grałem. Stajemy przy rytmie podstawowym. Jak ktoś zacznie, to chyba już nie może skończyć. Wyobraża pan sobie życie bez bębnów? Nie. Pozazdrościć. Piotr Puchalski zagościł w rockowej szkole perkusji Łukasza Jeleniewskiego, która mieści się w Gdańsku. A jak perkusja brzmi w zawodowych rockowych kapelach, to zaprezentuje po 12 nasz kolega w audycji Nasza Tonacja, specjalista od tego gatunku Marek Wiernik. Looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. Feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.